من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kardeşlerim, Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne Siratun Nebeviyye isimli kitabının birinci cildinin 398. sayfasından devam ediyoruz. El-Bezzaz ve Tabarani'nin Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben otururken Cibril aleyhisselam geldi. İki omuzumun arasına vurdu. Kalktım. Kuş yuvası gibi iki yuvanın bulunduğu bir ağaca çıktım. Cibril aleyhisselam o yuvalardan birine, ben de diğerine oturdum. O ağaç yükseldi. Yükseldi öyle ki ufku kapattı. Ben etrafa göz atıyordum. Şayet göğe elimle dokunmak isteseydim, dokunabilirdim. Cibril aleyhisselama dönüp baktım. Sanki bir eğerin atın sırtına yapışması gibi bulunduğu yere yapışmış, kımıldamıyordu. Onun Allah Azze ve Celle'nin bilgisi konusundaki üstünlüğünü anladım. Göğün kapılarından biri açıldı ve en yüce nuru gördüm. Perdenin önünde inci ve yakut refrefi vardı. Allahu Teala Azze ve Celle dilediği kadar şeyi bana vahyetti. Buhari'nin rahimahullah Enes ve Malik bin Sasa'a kanalıyla Katada bin Diame radıyallahu anhum ecma'inden rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi hakkında şunları söylemiştir. Ben Hatim'de yatmış iken Katada, belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'da yatmış iken buyurdu demiştir. Burada şek etmiştir. Hatim mi, el-Hicr mi diye. Bana gelen Cibril aleyhisselam geldi de göğsümü uzunlamasına yardı. Katade, ben Enes bin Malik'in şuradan şuraya kadar yardı dediğini işittim. Yanımda bulunan Enes'in kardeşi Carut da Enes şuradan şuraya kadar yardı sözüyle neyi kastediyor diye sordum. Yanımda bulunan Enes'in arkadaşı Carut da Enes şuradan şuraya kadar yardı sözüyle neyi kastediyor diye sordum. O, işaret olunan bu yerin boğaz çukurundan kıl biten yere kadar, yani göğsün ön tarafı olduğunu bildirdi demiştir. Katade, ben yine Enes'ten göğüs başlangıcından kıl bitimine kadar derken işittim demiştir. Kalbimi çıkardı. Sonra bana içi iman dolu altından bir tas getirildi. Kalbim yıkandı. Sonra içine iman dolduruldu. Sonra tekrar eski haline getirildi. Carus bin Subre, Enes bin Malik'e, "Ey Ebu Hamza, o Burak mıydı?" diye sordu. Enes de, "Evet." O adımını gözünün görebildiği en uzak noktaya kadar atabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Onun üzerine bindirildim. Cibril aleyhisselam da benimle beraber yola çıktı. Nihayet dünya semasına vardı. Cibril gök kapısının açılmasını istedi. Denildi ki, kimdir o? Cibril aleyhisselam, Cibril'im. Denildi ki, beraberindeki kimdir? Cibril aleyhisselam, Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Denildi ki, ona gönderildi mi? Cibril aleyhisselam, evet gönderildi. Denildi ki, hoş geldin. Bu geliş ne güzel bir geliştir. Hemen gök kapısı açıldı ve orada Adem aleyhisselamla karşılaştım. Cibril bana, bu senin baban Adem'dir, ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. Adem aleyhisselam selamımı alıp karşılık verdi. Sonra merhaba salih oğul ve salih peygamber dedi. Sonra Cibril benimle ikinci semaya yükseldi. Oranın kapısının açılmasını istedi. Denildi ki kimdir o? Cibril, Cibril'im. Denildi ki beraberindeki kimdir? Cibril aleyhisselam Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Denildi ki ona gönderildi mi? Cibril aleyhisselam evet gönderildi. Denildi ki hoş geldin, bu ne güzel geliştir. Hemen gök kapısı açıldı ve oraya vardığımda Yahya ve İsa aleyhisselam ile karşılaştım. Bunlar teyze oğullarıdır. Cibril bana bu gördüğün şahıslar Yahya ile İsa'dır aleyhisselam. Onlara selam ver dedi. Ben de onlara selam verdim. Onlar da selamımı alıp karşılık verdiler. Sonra merhaba salih kardeş ve salih peygamber dediler. Sonra Cibril benimle üçüncü semaya yükseldi. Onun kapısının açılmasını istedi. Denildi ki Cibril, denildi ki kimdir o? Cibril, ben Cibril'im. Denildi ki beraberindeki kimdir? Cibril aleyhisselam Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Denildi ki ona gönderildi mi? Cibril aleyhisselam evet gönderildi. Denildi ki hoş geldi. Bu geliş ne güzeldir. Hemen gök kapısı açıldı ve oraya vardığımda Yusuf'la karşılaştım. Salavatullahi ala nebine ve aleyh. Cibril bu Yusuf'tur, ona selam ver dedi. Ben de Yusuf aleyhisselama selam verdim. O da selamımı alıp karşılık verdi. Sonra merhaba salih kardeş ve salih peygamber dedi. Sonra Cibril benimle yükseldi. Dördüncü semaya vardığımda oranın da açılmasını istedi. Denildi ki kimdir o? Cibril aleyhisselam ben Cibril'im. Denildi ki beraberindeki kimdir? Cibril aleyhisselam Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Denildi ki ona gönderildi mi? Cibril aleyhisselam evet gönderildi. Denildi ki hoş geldi. Bu geliş ne güzel bir geliştir. Hemen gök kapısı açıldı ve oraya vardığımda İdris aleyhisselamla karşılaştım. Cibril bana bu İdris'tir aleyhisselam, ona selam ver dedi. Ben de İdris'e aleyhisselama selam verdim. O da selamımı alıp karşılık verdi. Sonra merhaba salih kardeş ve salih peygamber dedi. Sonra Cibril benimle yükseldi. Beşinci semaya vardığında oranın da açılmasını istedi. Denildi ki kimdir o? Cibril aleyhisselam ben Cibril'im dedi. Denildi ki beraberindeki kimdir? Cibril aleyhisselam Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Denildi ki ona gönderildi mi? Cibril aleyhisselam evet gönderildi dedi. Denildi ki hoş geldi. Bu geliş ne güzel geliş. Hemen gök kapısı açıldı. Oraya vardığımda Harun aleyhisselamla karşılaştım. Cibril bana bu Harun'dur aleyhisselam, ona selam ver dedi. Ben de Harun aleyhisselama selam verdim. O da selamımı alıp karşılık verdi. Sonra merhaba salih kardeş ve salih peygamber dedi. Sonra Cibril benimle yükseldi. Altıncı semaya vardığında oranın da açılmasını istedi. Denildi ki kimdir o? Cibril, ben Cibril'im dedi. Denildi ki beraberindeki kimdir? Cibril aleyhisselam Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Denildi ki ona gönderildi mi? Cibril aleyhisselam evet gönderildi dedi. Denildi ki hoş geldi. Bu geliş ne güzel bir geliştir. Hemen gök kapısı açıldı ve oraya vardığımda Musa aleyhisselamla karşılaştım. Cibril bana bu Musa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ona selam ver dedi. Ben de Musa aleyhisselama selam verdim. O da selamımı alıp karşılık verdi. Sonra merhaba Salih kardeş ve Salih peygamber dedi. Musa'nın aleyhisselam yanından ayrılıp gidince Musa ağlamaya başladı. Seni ağlatan nedir denildi. O da çünkü benden sonra gönderilen genç bir peygamberin ümmetinden cennete girecek olanlar benim ümmetimden cennete gireceklerden daha çoktur dedi. Sonra Cibril benimle 7. göğe yükseldi ve gök kapısının açılmasını istedi. Denildi ki kimdir o? Cibril aleyhisselam ben Cibril'im dedi. Denildi ki beraberindeki kimdir? Cibril aleyhisselam Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Denildi ki ona gönderildi mi? Cibril aleyhisselam evet gönderildi dedi. Denildi ki hoş geldi. Bu geliş ne güzel bir geliş. Hemen gök kapısı açıldı ve oraya vardığımda İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Cibril, bu baban İbrahim'dir. Salavatullahi ala nebine ve aleyh. Ona selam ver dedi. Ben de İbrahim aleyhisselama selam verdim. O da selamıma karşılık verdi ve merhaba Salih oğul ve Salih peygamber dedi. Sonra benim için Sidretül Münteha'ya yükseltildi. Gördüm ki sidre ağacının yemişleri Hecer'in Yemen'de bir belde. Oranın testilerine benziyor. Yaprakları ise fillerin kulakları gibiydi. İkisi batında, ikisi zahirdeydi. Ey Cibril, bunlar nedir dedim. Batını olan iki nehir, cennette olan iki nehirdir. Zahiri olan nehirler ise Nil ve Fırat nehirleridir dedi. Kurtubi rahimahullah, bu nehirler cennettendir denmesi, güzellik, tatlılık ve bereket yönünden benzeyişinden ötürüdür demiştir. Böyle açıklama getirmiş. Daha sonra bana bir kap şarap ve bir kap süt ve bir kap da bal getirildi. Ben süt dolu kabı aldım. Cibril bana, o senin ve ümmetinin üzerinde olduğu fıtrattır. Senin ve ümmetinin İslami hılkatıdır. Sonra bana günde 50 vakit namaz farz kılındı. Geri dönüp Musa'ya uğradığımda Musa bana ne ile emrolundun diye sordu. Günde 50 vakit namazla emrolundum cevabını verdim. Musa aleyhisselam senin ümmetinin günde 50 vakit namaza gücü yetmez. Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki ben senden önce insanları denedim ve İsrail oğullarını ıslah etmek için çok uğraştım. Öyleyse Rabbine dön ve ondan ümmetine bu farzı hafifletmesini iste dedi. Ben de Rabbime döndüm. Benden 10 vakit namaz indirdi. Ben tekrar dönüp Musa'ya geldim. Musa daha önce söylemiş olduğu sözleri yineledi. Ben de Rabbime dönüp niyaz ettim. Rabbim de Azze ve Celle 10 namaz daha hafifletti. Ben yine Musa'ya döndüm. Musa da aynı sözleri tekrarladı. Ben yine Rabbime döndüm. Bu defa günde 10 vakit namaz kılmakla emrolundum. Sonra yine Musa'ya döndüm. Musa aleyhisselam önceki sözlerini tekrarladı. Yine Rabbime dönüp niyaz ettim. Bu sefer günde 5 vakit namaz kılmakla emrolundum. Musa salavatullahi ala nebine ve aleyh, senin ümmetin günde 5 vakit namaz da kılamaz. Ben senden önce insanları denedim ve İsrail oğullarını ıslah etmek için çok uğraştım. Rabbine dön de ümmetin için bunu daha da hafifletmesini niyaz et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevaben dedi ki, Rabbime defalarca niyaz ettim. Nihayet istemekten utandım. Artık 5 vakit namaza razı oluyor ve buna teslimiyet gösterip kabul ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben Musa'nın yanından ayrılınca bir nida edici farizemi irade buyurdum ve kullarımdan fazlasını indirerek hafiflettim diye nida etti. Bir başka rivayette ben beytte uyku ile uyanık arasındayken ifadesi yer almaktadır. Yine bu rivayette şu ifadeler yer almaktadır. Sonra içi zemzem suyuyla yıkandı. Sonra da hikmet ve imanla dolduruldu. El Beytul Ma'mur benim için yükseltildi. Cibril'e onun ne olduğunu sordum. Dedi ki, bu içinde her gün 70 bin meleğin namaz kıldığı El Beytul Ma'murdur. Bu onların son girişi olup oradan çıktıklarında bir daha oraya dönmezler. Kullarımdan fazla olanı hafiflettim. Ben bir sevaba 10 misliyle karşılıkta bulunurum. Bir başka rivayette ise şu ifadeler bulunmaktadır. Ben beytin yanında uyku ile uyanıklık arasında iken birinin şöyle dediğini işittim. İki kişi arasındaki üçüncüsü. Hemen doğruldum. Sonra alınıp götürüldüm. Bana içinde zemzem suyu olan altından bir tas getirildi. Sonra karnımın altına kadar göğsüm yarıldı. Diğer bir rivayette ise şöyledir. Bana hikmet ve iman dolu altından bir tas getirildi. Sonra göğsüm başlangıcından karnın alt kısmına kadar yarılıp zemzem suyuyla yıkandı. Nesai de rahimahullah aynı manada daha kısa bir hadis rivayet etmiştir. Tirmizi ise rahmetullahi aleyh zemzem suyuyla yıkadı. Sonra tekrar eski haline getirdi. Sonra içi iman ve hikmetle dolduruldu ifadesine kadar hadisi tahric etmiş ve bu hadisin uzun bir kıssası vardır demekle yetinerek bu kıssayı zikretmemiştir. İbn-i Hacerul Askalani Fethül Bari'de şöyle der. Bazı kimseler İsra gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünün yarılması olayını kabul etmeyerek bu olayın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunda Sa'd oğullarının yanındayken cereyan etmiş olduğunu ileri sürerler. Bu hadis de inkar edilemez. Zira bu konuda pek çok rivayet vardır. Dahası Ebu Naim'in Eddelail'inde tahric ettiğine göre göğsün yarılma hadisesi Muhammed Aleyhisselam'a peygamber verileceği sırada vuku bulmuştur. Her iki hadise de bir hikmete dayanmaktadır. Müslim'in rahimahullah Enes radıyallahu anhu'dan rivayetinde şöyle bir fazlalık bulunmaktadır. Sonra bir kan pıhtısı çıkarılıp şöyle dedi. Bu şeytanın senden alacağı nasibidir. Elbette bu hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunda olmuştur. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan itibaren şeytandan korunmuş olarak en güzel bir şekilde yetişmiştir. Daha sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın göğsünün yarılması hadisesi kendisine peygamberlik verileceği zamanda bir kere daha cereyan etmiştir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah azze ve celle'nin bir ikramı olup vahyi daha güçlü ve temizlikte kemale ermiş bir kalple karşılaması içindir. Göğsünün yarılması hadisesi daha sonra Miraç öncesi bir kere daha tekrarlanmıştır. Bu onu Rabbi ile olan münacatına hazırlamak içindir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinde olduğu gibi yıkamayı üçe tamamlamak gayesiyle yapılmış da olabilir. Miraç gecesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinin tavanının yarılmış olmasının da Peygamber aleyhissalatü vesselamın göğsünün yarılması hadisesi kendisine peygamberlik verileceği zamanda bir kez daha cereyan etmiştir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın bir ikramı olup vahyi daha güçlü ve temizlikle kemale ermiş bir kalple karşılaması içindir. göğsünün yarılması hadisesi daha sonra Miraç öncesi bir kere daha tekrarlanmıştır. Bu, onu Rabbi ile olan münacatına hazırlamak içindir. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesinde olduğu gibi yıkamayı üçe tamamlamak gayesiyle yapılmış da olabilir. Miraç gecesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinin tavanının yarılmış olmasının da daha sonra göğsünün yarılıp herhangi bir tedavi görmeksizin kapanıp iyileşeceğine işaret etme ihtimali vardır. Göğsünün yarılması ve kalbinin çıkarılmasıyla ilgili varit olan rivayetlerde zikredilen bütün bu olağanüstü işlere iman edip teslim olmak, hadisleri gerçek anlamlarından başka taraflara çekmemek gerekir. Zira Allah-u Teala'nın her şeye gücü yeter. Onun için imkansız olan bir şey yoktur. Kurtubi El-Müfhim'de der ki, İsra gecesi göğsünün yarılması inkar edilemez. Zira bu hadisleri rivayet eden kişiler güvenilir ve meşhur kimselerdir. İbn Hacer rahimahullah daha sonra şöyle devam eder. Zikredilenler dışında bu hadisten çıkarılabilecek daha birçok ilmi faydalar vardır. Göğün kapılarının ve onları beklemekle görevli hafaza meleklerinin varlığı bu hadislerden anlaşılmaktadır. Öte yandan izin isteme hususu da bu hadiste vurgulanmış, bir yere gitmek için izin isteyen kimsenin ben falanım diyerek ismini belirtmesi, ben demekle yetinilmemesi öngörülmüştür. Zira ben demek sorunun karşılığı değildir. Yine bu hadisten yürüyenin öncelikle selam vermesi gerektiğini öğreniyoruz. Yürüyen oturandan üstün olsa bile durum değişmemektedir. Bu hadisten yararlandığımız bir başka husus da ilim ve takva ehli kimselerle görüşmenin müstehap oluşu, bu kimseleri hoş karşılayarak onlara övgü ve duada bulunmaktır. Fitneye düşmekten emin olan bir kişinin yüzüne karşı medhedilmesi caizdir. Öğlenleyin veya başka vakitlerde kıbleye doğru yatmanın caiz olduğu da İbrahim aleyhisselamın El-Beytül Ma'mura meyletmesinden anlaşılmaktadır. Zira El-Beytül Ma'mur her yönden kıble olması bakımından Kabe'ye benzemektedir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ayrıca bu hadiste namaz bahsinin başında geçtiği gibi bir fiil işlemekten önce hükmünün neshedilebileceğine dair cevaz vardır. Gece yolculuk yapmanın gündüze nispetle daha efdal olduğunu da bu hadisten anlaşılmaktadır. Zira İsra hadisesi gece olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece daha çok ibadet ederdi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarının çoğunu gece yapardı. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Gece yolculuk yapınız. Yerde gece mesafe kat edilir. Bu hadisten istifade ettiğimiz bir husus da bir şeyi elde etmede çok bilmekten ziyade tecrübe sahibi oluşun önemli oluşudur. Bunu Hazreti Musa'nın salavatullahi ala nebine ve aleyh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylediği sözden anlıyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam namaz hususunda daha önce kendi kavmini denemiş olduğunu ve onları ıslah etmeye çalıştığını söylemişti. Geçirilen tecrübeleri hakem yapma, güçlü olanların güçsüz olanları uyarması da bu hadisten anlaşılmaktadır. Zira bizden önceki ümmetler bedenen daha güçlü idiler. Hazreti Musa aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen namazdan daha azını kendi kavminin yerine getirmediğini ve onları ıslah etmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadığını söylemektedir. İbni Ebi Hamza bu konuda şöyle der: dostluk ve muhabbet makamı rıza ve teslimiyet makamıdır. Konuşma makamı ise delil ileri sürme ve söyleme makamıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namazı azaltma hususunda Hazreti İbrahim aleyhisselam değil de Hazreti Musa aleyhisselam tavsiyede bulunmuştur. Halbuki İbrahim aleyhisselam Resulullah aleyhisselatü vesselamın atası olması ve makamının yüceliği bakımından Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselama daha yakındır. Bazıları ise bunun hikmetinin Hazreti Musa aleyhisselamın hadiste bahsedilen deneyimi olduğunu söylemişlerdir. Zira o namaz hususunda kavmini ıslah etmeye çalışmış, ancak onlar peygamberlerine karşı çıkıp isyan etmişlerdi. Yine bu hadisten cennet ve cehennemin yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Zira bu hadisin bazı kanallardan gelen rivayetlerinde bana cennet ve cehennem gösterildi ibaresi yer almaktadır. Öte yandan bu hadiste Allah Azze ve Celle'ye dua edip istekte bulunma ve şefaat talep etmeyi çok yapmaya işaret etmektedir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Musa ile istişaresinden sonra Allah Azze ve Celle'den namazı azaltma isteği kabul görmüştür. Edep ve hayatının fazileti, nasihata ihtiyacı bulunan kimsenin istişare etmesi de nasihatta bulunmak, bu hadisten istifade edilen hususlar arasındadır. Müslim rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebu Zerril Gıfari radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini zikretmiştir. Ben Mekke'de iken evimin tavanı açıldı ve Cibril aleyhisselam inerek göğsümü yardı. Sonra onu zemzem suyuyla yıkadı. Sonra içi hikmet ve iman dolu altından bir tas getirip göğsümün içine boşalttı. Sonra da göğsümü kapadı. Daha sonra elimden tutarak semaya yükseldi. Dünya semasına geldiğimizde Cibril aleyhisselam dünya seması hazine aç dedi. Hazin bu kimdir deyince Cibril aleyhisselam bu Cibril'dir buyurdu. Hazin yanında kimse var mı diye sordu. Cibril aleyhisselam evet yanımda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var dedi. Hazin ona gönderildi mi dedi. Cibril aleyhisselam evet deyince göğün bekçiliğini yapan melek kapıyı açtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dünya semasını geçip yükselince sağında ve solunda karaltılar bulunan bir adam gördüm. Sağ tarafa baktığında gülüyor, sol tarafa baktığında ağlıyordu. Salih peygambere, Salih oğula merhaba dedi. Cibril aleyhisselam, bu kimdi? Cibril aleyhisselama, bu kimdir diye sordum. Bu Adem aleyhisselamdır. Sağındaki ve solundaki karaltılar ise çocuklarının ruhlarıdır. Sağ taraftakiler cennetliklerdir, sol taraftakiler ise cehennemliklerdir. Bu yüzden sağ tarafa bakınca güler, sol tarafa bakınca ise ağlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cibril aleyhisselam beni yükseltmeye devam etti. Nihayet ikinci semaya geldi. İkinci semanın hazinine aç dedi. İkinci semanın hazini, dünya semasının hazininin söylediği sözleri söyledi. Sonunda kapıyı açtı. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göklerde Adem aleyhisselamı, İdris aleyhisselamı, İsa aleyhisselamı, Musa aleyhisselamı ve İbrahim aleyhisselam ile karşılaştığını zikretti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin derecelerini açıklamamış. Ancak Hazreti Adem ile dünya semasında Hazreti Adem İbrahim aleyhisselamla da 6. semada karşılaştığını zikretmiştir. Enes radıyallahu anhu der ki Cibril aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İdris aleyhisselamın yanından geçerken İdris aleyhisselam Salih peygamber, Salih kardeş merhaba demiş, daha sonra geçip gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Bu kim diye sordum. Cibril aleyhisselam bu İdris'tir buyurdu. Sonra Musa aleyhisselamın yanından geçtim. Salih peygamber, Salih kardeş dedi. Bu kim diye sordum. Cibril aleyhisselam bu Musa'dır dedi. Daha sonra İsa aleyhisselamın yanından geçtim. Salih peygamber, Salih kardeş merhaba dedi. Bu kim diye sordum. Cibril aleyhisselam bu Meryem oğlu İsa'dır buyurdu. Sonra İbrahim aleyhisselamın yanından geçtim. Salih peygamber, Salih oğul merhaba dedi. Bu kim diye sordum. Cibril aleyhisselam da İbrahim dedi. Salavatullahi ala nebina ve aleyhime cümayin. İbn-i Şihab rahimahullah der ki, İbn-i Hazm'ın rahmetullahi aleyh bildirdiğine göre, İbn-i Abbas ve İbn-i Habbe el-Ensari diyorlar ki, salavatullahi ala nebina ve aleyhime cümayin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sonra Cibril aleyhisselam beni o kadar yükseltti ki sonunda kalem sesleri duyduğum bir yere geldim. İbn Hazm ve Enes İbn Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet ederler. Allah azze ve celle ümmetime 50 vakit namazı farz kıldı. Böylece geri dönerken Musa aleyhisselama uğradım. Musa aleyhisselam Rabbin ümmetine neleri farz kıldı diye sordu. Onlara 50 vakit namazı farz kıldı dedim. Musa aleyhisselam bana Rabbına yeniden niyaz et. Ümmetinin buna gücü yetmez. Bunun üzerine Rabbıma niyaz ettim. Rabbim da bu farizenin yarısını indirdi. Daha sonra Musa'ya aleyhisselam dönerek durumu bildirdim. Musa Rabbına niyazda bulun. Ümmetinin buna gücü yetmez buyurdu. Bunun üzerine tekrar Rabbıma niyazda bulundum. Rabbim buyurdu ki Celle Şanuhu 50 vakit yerine 5 vakit. Bundan böyle indim de söz değiştirilmez. Sonra tekrar Musa aleyhisselama döndüm. Musa aleyhisselam Rabbına niyazda bulun dedi. Ona artık Rabbimden utandım dedim. Daha sonra Cibril aleyhisselam Sidretül Münteha'ya gelinceye kadar beni götürdü. Onu birçok renk örtmüştü. Bu yüzden ne olduğunu bilemedim. Daha sonra cennete sokuldum. Orada inciler vardı ve toprağı misktendi. Müslim, Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu, andolsun ki Sidretül Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Necm suresi 13. ayeti kerime. Ayeti hakkında Cibril aleyhisselamı gördü dediğini rivayet etmiştir. Bukhari ve Müslim'in rahimahumullah İbn Mesud radıyallahu anhu'nun iki yay kadar yahut daha yakın oldu. Necm suresi 9. ayeti kerime. Gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Necm suresi 11. ayeti kerime. Ve andolsun ki Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Necm suresi 18. ayeti kerimeleri hakkında şöyle dediğini rivayet ederler. Cibril aleyhisselamı gördü. Onun 600 kanadı vardı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü ayetini okuduktan sonra şu ilaveyi yapmıştır. Cibril aleyhisselamı gerçek suretinde gördü. Müslim de bu şekilde rivayet edilmiştir. Bukhari de rahimahullah iki yay kadar yahut daha yakın oldu. Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Necm suresi 9. ve 10. ayetleri hakkında şöyle demiştir. Cibril'in 600 kanatlı olarak Cibril'i 600 kanatlı olarak gördü. Tirmizi'nin rivayeti ise şöyledir. Gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril aleyhisselamı yerle gök arasını dolduran geniş bir elbise içinde gördü. Buhari'deki rivayette, rahimahullah, andolsun ki o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını görmüştür. Ayetinin tefsirinde Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semanın etrafını yeşil bir kumaş halinde Cibril'in kanadının kaplamış olduğunu gördü. İmam Ahmed ve Tabarani rahimahumullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselamdan kendisini gerçek şeklinde görmek istedi. Cibril aleyhisselam o halde bunun için Rabbin azze ve celle'ye dua et dedi. Bunun akabinde doğu tarafından üzerine bir karaltı çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselamı gerçek suretinde görünce düşüp bayıldı. Bunun üzerine yanına gelip onu uyandırıp ayağa kaldırdı ve yanaklarındaki ıslaklığı sildi. Müslim rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhum ecmaîn'den şöyle rivayet etmiştir. Gözleriyle gördüğünü yalanlamadı ve andolsun onu Sidretül Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Necm suresi 11 ve 14. ayetler. Bu ayetlerin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu teala anhuma onu kalbiyle iki defa gördü. Doğrusu o onu önceden bir defa daha görmüştü demiştir. Tirmizi'deki bir başka rivayet ise şöyledir. Dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü. Dedim ki Allahu Teala gözler ona erişemez. Halbuki o gözleri görür. Buyurmuyor mu? En'am suresi 103. ayeti kerime. Dedi ki o nasıl söz? Bu Allah azze ve celle'nin nuruyla tecelli etmiş olması halinde böyledir. Bu sözü iki kere tekrarladı. Yine Tirmizi'deki bir rivayette andolsun onu Sidretül Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Kuluna vahyettiğini vahyetti ve iki yay kadar yahut daha yakın oldu. Ayetleri hakkında İbn Abbas radıyallahu teala anhuma şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü. Bir rivayette ise İbn Abbas radıyallahu teala anhuma kalp gördüğünü yalanlamadı ayeti hakkında onu kalbiyle gördü demiştir. Müslim'in Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Peygamberler bana gösterildi. Musa Şenu'e kabilesinin adamlarına benziyordu. Meryem oğlu İsa'yı da gördüm. Şimdiye kadar gördüğüm şahıslar içerisinde ona en çok benzeyeni Urve bin Mesud'dur. İbrahim aleyhisselamı da gördüm. Ona en benzeyen kimse dostunuzdur. Yani Resulullah burada kendisini kastediyor. Aleyhissalatü vesselam. Cibril aleyhisselamı gördüm. Ona en çok benzeyen kimse Dıhye bin Halife'dir. Buyurmuştur. Buhari Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Mücahid, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan işittiğini söylemektedir. İbn Abbas'a radıyallahu teala anhuma, Deccal'ı zikredip, onun iki gözünün arasında kafir yahut kefere yazılmıştır, dediler. İbn Abbas, ben bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan duymadım. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İbrahim'e gelince onu görmek isterseniz kendisini kastederek sahibinize bakınız. Yani bana bakınız buyurdu Peygamber Efendimiz. aleyhisselatü vesselam. Sahip, Arapçada arkadaş demek. İbrahim'e gelince onu görmek isterseniz kendisini kastederek sahibine bakınız. Musa ise buğday renkli, etli ve toplu gövdeliydi. Lifle yuvarlanmış, kızıl bir deve üzerinde Ezrak Vadisi içinde akıp gidiyordu. Sanki şimdi ona bakıyor gibiyim. Bir başka rivayette ise şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesinden bahsederken şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam uzun boylu biriydi. Şenu'e kabilesinin erkeklerine benziyordu. İsa ise yuvarlak yüzlü ve balık etindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemin bekçiliğini yapan Malik'i ve Deccal'ı da zikretti. Diğer bir rivayette ise şu ilaveyi yapmıştır. Meryem oğlu İsa'yı gördüm. Orta boylu, dalgalı saçlı ve rengi pembe beyazdı. Daha sonra cehennem bekçisi Malik'i gördüm. Allah'ın alametlerini gösterdiği Deccal'ı gördüm. Sen ona kavuşacağından şüphe etme buyurdu. Buhari rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhumanın sana gösterdiğimiz rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı insanları sınamak için meydana getirdik. İsra suresi 60. ayeti hakkında şöyle dediğini rivayet eder. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis'e götürüldüğü gece Allah'ın kendisine göstermiş olduğu bir müşahededir. Kur'an'daki lanetli ağaca gelince o zakkum ağacıdır. İbn Hacer rahimahullah der ki selef uleması o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini görüp görmediği hususunda meşhur olan iki farklı görüşe sahiptirler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ve bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini görmediğini söylerken İbni Abbas ve bir grup Rabbini gördüğünü söylemişlerdir. Radıyallahu teala anhu mecmain. Müslim İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma kalp gördüğünü yalanlamadı ve andolsun ki onu Sidretül Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Necm suresi 11. ve 13. ayetlerini tefsir ederken şöyle dediğini rivayet etmiştir. Onu kalbiyle iki defa gördü. Buhari rahimahullah Mesruk'un rahmetullahi aleyh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ayşe'ye dedim radıyallahu teala anha. Ey anamız! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü mü? Ayşe radıyallahu anha dedi ki söylediklerinden tüylerim ayağa kalktı. Üç şey söyleyen yalan söylemiştir hadisini duymadın mı? Kim sana Muhammed aleyhisselamın Rabbini gördüğünü söylerse muhakkak o yalan söylemiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha daha sonra gözler ona erişemez. Halbuki o gözleri görür. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. En'am suresi 103. ayeti kerime. Ve Allah azze ve celle bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Şura suresi 51. ayeti kerimelerini okudu. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha sözlerine şöyle de devam etti. Kim de yarın ne olacak şeyi bildiğini söylerse muhakkak ki o yalan söylemiştir. Sonra hiç kimse yarın ne olacağını bilemez. Lukman suresi 34. ayeti kerimeyi okudu. Kim de sana onu Resulullah aleyhissalatü vesselamın bildiği bazı şeyler gizlediğini söylerse muhakkak o yalan söylemiştir. Sonra ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et ayetini okudu. Maide suresi 67. ayet-i kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselamı gerçek suretinde iki kez görmüştür. Tirmizi rahimahullah Eş-Şabi'nin radıyallahu teala anhu şöyle dediğini rivayet eder. İbni Abbas radıyallahu anhuma Arafat'ta Ka'b radıyallahu anhu ile karşılaşmış ve ona bir şey sormuştu. Ka'b radıyallahu anhu öyle bir tekbir getirdi ki sesi dağlarda yankı yaptı. Bunun üzerine İbni Abbas radıyallahu anhuma doğrusu biz Haşim oğullarındanız dedi. Ka'b Allahu Teala Muhammed aleyhisselamın Musa ile kendisini gördüğüne, konuştuğuna dair yemin etmiştir. Musa iki kez konuşmuş, Musa ile iki kez konuşmuş, Muhammed ise onu iki defa görmüştür. Müslim'in rahimahullah, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre, Cabir radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştir. Kureyşliler Beytül Makdis'e gittiğimi yalanladığında Hicr'de ayakta durarken Allah subhanehu ve teala bana Beytül Makdis'i gösterdi. Ona bakarak Beytül Makdis'in belli başlı özelliklerini anlatmaya başladım. Bukhari'nin bir rivayetinde şu ilave vardır. Kureyşliler Beytül Makdis'e götürülüşümü yalanladıklarında. İbn-i Hacerul Askalani rahimahullah, Şeyh İbn-i Ebu Hamza'nın şöyle dediğini nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin, semaya yükseltilmeden önce, Beytül Makdis'e götürülmesinin hikmetinin, hakkı susturmak isteyenlere, hakkın ortaya konulmasını söylemektir. Şayet doğrudan doğruya Mekke'den semaya yükseltilmiş olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini yalanlayanlara soruşturma fırsatı tanınmamış olurdu. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis'e götürüldüğünü söyleyince, Beytül Makdis'in özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamasını istemişlerdi. Zira onlar daha önce orayı görmüşlerdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin orayı daha önce görmemiş olduğunu biliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede Beytül Makdis'e götürüldüğünü haber verince Kureyşliler bu sözün doğruluğunu araştırıp tahkik etmek istediler. Bu sözün doğruluğunu tasdik etmeleri bundan sonra zikredilecekleri de tasdik etmelerini gerektirirdi. Böylece bu olay müminlerin imanını, inkarcıların ise küfrünü arttırdı. Bu açıdan değerlendirildiğinde İsra olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini belgeleyen mucizelerden biri olduğu anlaşılır. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e götürülmeseydi, Miraç olayı iman etmeyi gerektiren gayb haberlerinden biri olarak kalacaktı. Oysa Miraç hadisesi olmasaydı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis'i tarif etmesi bizatihi ortaya koymuş olduğu bir mucize olup, bu mucizeyi gösteren kişiye iman edecek, teslim olmayı, iman ederek teslim olmayı ve ona gelen vahyi doğrulamayı gerektirmektedir.